мужчынскае рэзюме, не з уласнага досведу, а з назірання за маімі знаёмымі, чый сямейны лёс прыйшлося наблюдаць зблізу. Хацеў бы на заключэнне сказаць наступнае. Немало хто з беларускіх жанчын вельмі часта праграмуе сваё жыццё з магчымым выхадам на трагедыю, жывучы правільна. Калі, напрыклад, з рамантычна-кансерватыўным разуменнем этымалогіі слова «замужам» перажываюць феномен так званай здрады, адчуваючы сябе без мужа, як у хаце, з якой вырвалі адну сцяну. У мяне ёсць блізкі чалавек, жанчына, маці дваіх дзяцей, якая, здавалася, паводле свайго інтэлектуальнага і эмацыйнага развіцця магла б выдатна існаваць без мужа, аднак, знаходзячыся ў стадыі разводу, ўжо з год з'ядае сваё здароўе, траўмуе ўласных дзяцей і блізкіх, пералапачваючы гадзінамі крыўду з нагоды банальнага адультэру, колісь здавалася блізкага чалавека. Ці не пара ўсім нашым жанчынам трошкі ўзяць ад феміністак захаду і культываваць сябе так, як бы ты будуеш сабе паралельна з жыццём у шлюбе запасны аэрадром, назапашваючы інтэлект, набываючы хлебную прафесію, гобі і сяброў, каб быць самадастатковай і застрахаванай ад трагічнага стрэсу ў будучыні. Думаецца, што, пачынаючы са школы, наша грамадства павінна звярнуць увагу на стварэнне сістэмы сапраўды практычнай сацыялігізацыі жанчыны як агента гендерных адносінаў замест рамантычных заклінанняў пра роўнасць з мужчынам.